پجمورده بر تو بابا خونی بابا خونی. سلام جانم، سلام پسر. پسرم خسته نخور، مشکل داتون میشه، من دعا میکنم برا درد تو درمون بشه، لب تو خندون بشه. هنوز پاش نشسته پسرم غصه نخور، مشکل تاسون میشه، من دعا میکنم برا درد تو درمون بشه، لب تو خندون بشه. بله، آهنگ خاطر انگیز بابا کویی بود که شما شنیدید. اما در برنامه بامدادی امروز رادیو البرز، داده های اجتماعی و فرهنگی، ورزش صبحگاهی، خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان و گزارش های مربوط به آن مجله ورزشی، مجله بیداشت و سلامت، گفتگویی با آقای شاهین نژاد، نویسنده کتاب نشیبی دراز است پیشفراز که این کتاب تازگی منتشر شده است، گفتگویی با ایشان خواهیم داشت. و در پایان بخش برنامه امروز رادیو البرز، طبق معمول همونطوری که هفته گذشته به آگاهی شما عزیزان رسوندم، گلچینی از برنامه‌های قبلی رادیو البرز است. اما نخست قبل از هر چیز دیگر، توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. سازمان عفو بین الملل روز گذشته به انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی دو جوان آمریکایی شد که از 2 سال پیش تا به حال در ایران زندانی هستند. به نوشته یکی از خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی، انفجار در خط لوله انتقال گاز طبیعی ایران به ترکیه، صادرات گاز ایران به ترکیه را متوقف کرده است. دولت آمریکا روز پنجشنبه برای نخستین بار جمهوری اسلامی ایران را به زد و بند پنهانی با سازمان القاعده متهم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران به القاعده اجازه داده که با ایجاد یک شبکه از خاک ایران به عنوان گذرگاه برای انتقال پول و نفرات القاعده استفاده کند. ایران مبلغ 50 میلیون دلار به کشور مالاوی واقع در جنوب شرق آفریقا کمک کرده است. تیم ملی فوتبال ایران با شکست تیم فوتبال مالدیو به مرحله دوم بازی‌های گروهی مقدماتی جام جهانی فوتبال صعود کرد. نخست وزیر نروژ برای گرامی داشت یاد قربانیان حمله تروریستی هفته گذشته در آن کشور، روز جمعه به یکی از مساجد اسلو رفت. وی همچنین بنا به گزارش خبرگزاری‌ها 7 روز پس از این حمله تروریستی که 76 کشته بر جای گذاشته است، روز جمعه در یکی از محلات مهاجرنشین اسلو مراسم ویژه‌ای برگزار شد. آقای نخست وزیر نروژ همچنین در روز جمعه در مراسمی که حزب کارگر نروژ به همین مناسبت برپا کرد شرکت کرد. 4 کودک بر اثر رانش زمین در اندونزی جان خود را از دست دادند. 2 کودک دیگر نیز به شدت زخمی شدند. مجلس سنای آمریکا روز گذشته مصوبه کاهش کسری بودجه دولت را که در مجلس نمایندگان این کشور به تصویب رسیده است کنار گذاشت. بنا به گزارش‌های جدید اقتصادی، گوشی تلفن آیفون شرکت اپل پرفروش‌ترین تلفن‌های همراه در سراسر جهان است. دادگاه بین‌المللی رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، روز جمعه برای اولین بار تصاویر متهمان این پرونده را منتشر کرد. رئیس ستاد فرماندهی ارتش ترکیه عصر روز گذشته از مقام خود استعفا داد. استعفای وی در پی جلسات فوق‌العاده با رئیس جمهوری و نخست وزیری ترکیه انجام گرفت. این جلسات در آستانه برگزاری شورای عالی نظامی ترکیه برای تعیین فرماندهان جدید نیروهای سه‌گانه صورت گرفته است. فعالان حقوق بشری میگویند نیروهای امنیتی سوریه روز جمعه با شلیک گلوله به سوی تظاهرکنندگان کنندگان ضد دولتی 4 نفر از آنها را کشت. بر شما عزیزان هموطن که در سراسر جهان هستید و دل به مهر ایران دارید، حالتون چطوره؟ تعطیلات خوش میگذره؟ در هفته گذشته دیدید که هر روز جهان با مسائل جدیدی روبروست. یک طرف بیداری مردم، البته بدونید که جهانی شدن تلویزیون و کامپیوتر دلها رو نزدیکتر کرده و نقش زیادی هم در زندگی مردمان جهان دارد. مردم زندگی خود رو سنگین و سبک کردن، دیدن ای دل غافل، کشورهایی که بدون نفت وضعشون بهتر است. نمیدونم تا به حال به خونه هموطنان ساکن اطراف آرهوس رفتید؟ اونایی که چند کیلومتر از ما دورتر هستن، آنها زندگی خوبی دارن، چه هموطنانی که خیلی دورن، خونه های بزرگ، امکانات شهری، برق، آب، اسفالت، اتوبوس، اصلا با روستاهای ایران که نفت یعنی طلای سیاهی که باعث روزگار سیاه ما شده قابل مقایسه نیست. همین نابرابری ها در جهان این وضع رو به وجود آورده. امریکا هر سال مبلغی به کشورهای عقب مانده کمک میکرد، متاسفانه دیگر با وضع اقتصادی که پیش آمده این کمک ها نمیشود و برای همین جان هزاران کودک در کشورهای توسعه نیافته در خطر مرگ است. سوء تغذیه جان هزاران کودک معصوم و بیگناه را تهدید میکند. امیدوارم با دید خوب انسانی که در همه شما ایرانیان سراغ دارم، یک کمک هر چند کوچک بدین بیگناهان که ثروتشان را پادشاهان و رهبران و اعضای خانواده هاشان خوردند و بردن کمک کنید که حقوق یک پدر و مادر در این کشورها 1 دلار در روز است. کمک شما هر چند قطره هم باشد دریای بیکرانی است برای کودکانی که بدونید که کمک شما مستقیماً به جیب آنها و آنها خواهد رسید. قبضی در پستخانه و بانک هست که برای کمک، یادمون باشه آنچه بر سر جهان امروز اومده نتیجه اشتباه گذشتگان ماست. نه همه، البته نتیجه اشتباه گذشتگان ماست. نگذاریم که نسل آینده هم همین را در مورد ما بگویند. یزدان بزرگ را سپاس می‌داریم که امروز در این لحظه ما بر جهان هستیم که بتونیم کار کوچکی انجام بدیم. فکر نکنید اگر توی خونه بمونید دیوار امنیت دور خودتون کشیدید. این دیوار امنیت تا موقعی به وجود میآید، موقعی به وجود میآید که شما این تصویرهای تلویزیون، این کودکان بیگناه رو نبینید، با نیکویی سر بر بالین آرامش بگذارید. ما ملت اینجا ایران به اونجا رسیدیم که دید خودمون رو جهانی کنیم. واقعا من از همه دلسوزان، مسئولان ایرانی سپاسگزارم که همیشه در صحنه انسانی خود را نشون میدن. خوشبختانه باید نام ببرم از کسانی که تلاش کردن هم برای زندگی بهتر، هم با دیدی که به فرهنگ خود داشتن. نسل آینده آنها را از یاد نخواهد برد. در سطر اول همه نام استاد یار شاطر که نامش به نیکی در تاریخ ایران یاد خواهد شد. ایشان 40 جلد لغتنامه ایرانی را با همراهی استادان، پژوهشگران، صاحب نظران تنظیم کردند که 14 جلد آن چاپ شده. این گنجینه نفیس ثروت شایسته است برای نسل آینده. صحبت حمایت دلسوزی کردم. مقاله از یک تاجیکی خوندم که واقعا با این دید به او تبریک میگم، دید شجاعانه، دلسوزانه. ایشان میگن که با تلاش ایرانیان زبان فارسی در سطح بسیار عالی است. اگر قرار شود به زودی زبان فارسی هفتمین زبان سازمان ملل شود، ما تاجیکی‌ها که نام زبان خود را از فارسی به تاجیکی تغییر داریم، تکلیف ما چیست؟ همه ما میدونیم زبان دری، تاجیکی، فارسی هر سه یک زبان در یک رشته هستند. اگر دوست داشتید در همین جا این مقاله رو براتون میخونم که امیدوارم مورد توجه قرار بگیره. میدونید کشورهایی که از ما جدا شدن، رفتن زیر سلطه روسیه، خیلی چیزا رو از دست دادن. دید خودتون سیاسی نکنید، حالا موقع اون شده جهان را بدون خونریزی به دست زنان بسپاریم. ملکه انگلیس که جانشینی برای خود پیدا نمی کند، خانم کلینتون در امریکا، آنجلا مرکل در آلمان، رویال در فرانسه، خلاصه اینا این زنان نشون دادن که می توانند جهان را تغییر بدهند. بله، در سوم مرداد هستیم، دو سه روز دیگه سوم مرداد است. وقتی محمود تنها خدمتکاری که حاضر شده بود در جوهانسبورگ دور از وطن بماند، وقتی منقل و وافور و سینه صبحانه رضاخان را آماده کرده بود مثل هر روز، دید پادشاه قدرتمند جهان روی زمین افتاده. هیچ کس فکر نمی کرد مرگ چنین بیشکویی را کسی برای رضاخان پیشبینی نمی کرد. به پایان نمایشنامه تراژدی می ماند، هرچند برای بسیاری تراژدی نبود. حقیقت است که میلیون ها انسان، ادیان گوناگون در جستجوی حقیقت هستند و این حقیقت که هرز و مرزی نمی شناسد پنهان هم نیست. حقیقت روبروی چشم شما قرار دارد. به قولی آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم. حیات سیاسی ایران بعد از استقلال مشروطیت دگرگون شد. 12 مرد بزرگ جهان را بشناسیم. آنچه به طبع آدمی موافق آمده ایزد خوبی نسبت می‌دادند، آنچه ناموافق بود به اهریمن. هرمان هسه نویسنده جهانی که به 60 زبان آثارش ترجمه شده است. داستان‌های حماسی، درام، کمدی را بیشتر بشناسیم. خشونت علیه زنان در ایران یک امر پنهانی است. مطالب دیگر بسیاری همراه دارم که همه اینا فرصت میطلبد که همه رو براتون بخونم. مجله بهداشت و سلامت. اما اول از ورزش شروع میکنیم. بعد از ورزش در کمال شادی و نیروی بیشتر فکر میکنیم. من فیروزه هستم. شما صدای ما رو از رادیو البرز، رادیویی که اگر چه به زبان مادری شما سخن نمیگوید، اما به زبانی که ما میدونیم حرف دل همه ماست. دوستتون دارم بیشتر از دیروز و فردا هم بیشتر از امروز. دیروز رفت، فردا از همین لحظه شروع می شود، پس باید از این لحظه شروع کنیم، چون فردا در بعضی مواقع برای بعضی مسائل دیر می شود. ما صدای خودمون را از آنتن رادیو البرز به بلندی کوه البرز می رسانیم. به گوش هموطنان نازنین در ایران می گیم که سلام ای سرزمین، ای دلبستگی هایم، صبح همه شما بخیر. یه کاری کن ملم دوباره از تو زیر و روشه، دوباره با تو و یه حس تازه رو به روشه. یه کاری کن که خونمون بهونتو بگیره، سر این شب نبودنت یه زندگی بمیره. منو به درد خاطرات خوب نیمه کارم، منو به درد عاشقه یه فرصت دوبارم. بذار کسی که میدونی برات برده همیشه، دوباره با تو عاشقه یه لحظه زندگی میشه، دوباره با تو عاشقه یه لحظه زندگی شه. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم، پای تو هستم. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. شونه میخوام بذار دوباره

آموزش میکنیم، از سر شروع میکنیم. اگر روی صندلی نشستید، خودتون رو کاملا به پشت صندلی تکیه بدید. این صندلی باید پشتش کمی پایین تر از شونه شما باشه، یعنی درست یک خط مستقیم با زیر بغل، تا بتونید سرتون رو ببرید کمی به عقب. دو تا دستا رو مثل یک زاویه کوچکی بچرخونید، کمی به صندلی تکیه بدید، احساس کنید که پشت شما باز میشه. یعنی وقتی پشتتون رو میبرید به پشت صندلی، احساس میکنید که پشتتون یک حالت آرامش و بازی بهش دست میده. اگر ایستاد شروع کنید، بعد کمر رو به طرف سمت چپ و راست نیم‌خیز کنید. یادتون باشه که در روز نیم ساعت پیاده روی یادتون نره. اگر نمیتونید نیم ساعت پیاده روی کنید، حتما 3 تا 10 دقیقه این کار رو بکنید. انتخاب مبل و تخت خواب بعد از 50 سالگی یه مسئله مهمی است. تختی رو انتخاب کنید که مجبور نباشید بدنتون رو خم کنید، یعنی وقتی بلند میشید روی تخت میشینید، باید کاملا پاتون مستقیم رو زمین باشه بدون تا شدن. انتخاب مبل و تخت خواب بعد از 50 سالگی یه مسئله مهمه. تختی رو انتخاب کنیم که مجبور نباشیم بدن رو خم کنیم یا روی زمین نخوابیم، چون ریه‌ها باید در طول شب هوا رو وارد ریه ما کنن. و وقتی که روی تختم نشستید، اگر قد بلندی دارید، سعی کنید که تعداد دوشکتون رو بیشتر کنید. وقتی روی مبل دراز میکشید میشینید، نباید پاتون مرتب روی زمین آویزون باشه. مبل تختی بهترین هستن برای استراحت، دیدن تلویزیون. بعد از 50 سالگی که ورزش به ما کمک میکنه که حرکات قلبمون، حرکت نظم قلبمون منظم بشه. از شما عزیزان میخوام که برای سلامتی خودتون، موقعی که ما موزیک پخش میکنیم، شما حرکات آرام ورزش رو ادامه بدید، چون هرچی بدن ما آزادتر باشه، روح و روان ما آرامتره. با بدن آزاد و روان و روح و روان آرامتر، ما میتونیم یک زندگی راحتری رو داشته باشیم. در هفته گذشته گفتم که ما ایرانیان به ابرهای خشمگینی هستیم که همه دندونامون رو کشیدن، اما این به ابرهای خشمگین در ظاهر میبینن که میخواهند کسانی میخواهند ببلند مملکت و مردم و دریای مازندران و دریای خلیج فارس و فلانستان و پرچم و فرهنگ، و یا اینکه با فروش آشغال‌های در انبار مانده خودشون مثل مسکو سودجویی کشورهای مثل چین و کره و زلاند و نو، این چیزها دارد اتفاق میافتد. این چیزها دارد اتفاق میافتد. دید خود را سیاسی نکنید. یارو دروغ گفت، کلک زد که سیاسی نیست، او پس فطرت بود. دید خودتون سیاسی نکنید. چون به ایران رفت آمد میکنید، بنده هم سیاسی نیستم. اصلا وقتی میگم دوست ندارم سیاسی باشم یا درباره سیاست صحبت کنم، اصلا کاری با جامعه خودم ندارم. دو دلیل دارد. اول اینکه اصلا درک و سواد آنچنان ندارم، اما یه جوری از آن سوء استفاده می کنم که به نفع خودم باشد. دوم، فرق سیاسی و اجتماعی را نمی دانم. 6 میلیون جوان معتاد، 3 میلیون تنفروش، 15 میلیون بیکار، بیش از 8% زیر فقر زندگی می کنند. فقط تلاش می کنند که زنده باشند، نفس بکشند. زندان هایی که پر از کسانی است که نمی دانند جرم آنها چیست. اینا نشانه جامعه بیمار و ورشکسته ما نیست؟ ساکنانی که به فردا امید ندارند تا فردا مثل امروز نباشد. آنانی که به مشکل ملی میهنی خود می اندیشند، می خواهند مشکلات به دست خودشان حل شود، نه نیروی خارجی یا از کره و سیاره دیگر. دوران خوبی را میگذرانیم. حداقل تونستیم دوست دشمنهای خودمون رو بشناسیم، تونستیم دوستداران خودمون رو در کنار ملت داشته باشیم. هیچ حکومتی دیکتاتوری فاشیستی در جهان دوام نیاورده است. نه هیتلر هست، نه استالین است. آنچه بر جهان میماند اثرات، تأثیرات ما به عنوان یک ایرانی بر نسل آینده ماست. اگر نمیتوانیم کاری انجام بدیم، اگر صد راه کسانی بودیم که لیاقت داشتند میتوانستند کاری انجام بدن، شما با زیادگویی و خودفریبی خواستید ببلید. فقط نه همه اونایی که من اسم بردم، یه کوچولو شخصیت. خیلی وقت است که شما کنار رفتید، اما مرغ بعد از مردن چند لحظه شاید دقیقه بالا پایی میکند. مار بعد از 8 دقیقه از جدا شدن از سرش میتواند نیش بزند. شما هم واپسین ها را میگذرانید. این واپسین ها سیاسی نیست. دید خود را سیاسی نکنید. یک مسئله اجتماعی است. اگر ما نتونیم با کسانی که بر جرثقیل آویزان میشوند، سنگسار میشوند، زیر شکنجه جان میبازند، هم درد باشیم، اگر ما نتونیم برای خانواده هایی که زیر معاش رنج میکشند هم دردی مشترک نداشته باشیم، حتما تونستیم یه لحظه فکر کنیم او که بر جرثقیل آویزان است، او که سنگسار میشود، از کره دیگر نیامده. آنان فرزندان اون آب و خاکند. آنانی که دستور این عمل را میدهند، انجامش میدهند، فرزندان همون آب و خاک هستند. چرا آنها دست به چنین اعمال میزنند؟ به عنوان یک انسان دردمند میتوانیم حداقل انسان باشیم، بی تفاوت نباشیم. آخر همه اینها پایانی دارد، همه اینها روزی پایانی دارد. این زنان، این مردان، این معتادان، این تنفروشان، این بیکاران، این شکنجگران، این فرمان روایان، همه اینها همراهان تاریخی ما هستند. بی انصاف، سودجو، فرصت طلب نباشیم. مواظب قدم، قلم، صحبت، انتخاب خودتون باشید. به عنوانی که چون کلاهش را برداشت به من سلام کرد، او کلاه بیغیرتی خود را برداشت، با او همگام نباشید. آنها کسانی هستند که از آب گلالود ماهی میگیرند. شما فکر میکنید در آب گلالود، در آب پر از لجن، ماهی را که میگیرند قابل خوردن است؟ من اگر ما نمیتوانیم به عنوان یک هموطن همراه تاریخی باشیم، سکوت کنیم. دل ما مالامال از این همه درد است. همه چیز را سیاسی نکنیم. اگر سرطان داریم باید بریم دکتر، باید بریم شیمی درمانی. اگر یبوست داریم باید ملایم بخوریم. این ربطی به انگلیسی ها ندارد. اگر ما تقلید میکنیم این بی استعدادی و کم فکری و خودبینی ما را میرساند، ربطی به فرنگی بودن ما ندارد. اگر زندگی را نشناختیم گذاشتیم ما را غارت کنند، ربطی به روسیه و چین ندارد. اگر ما در انتخاب خود اشتباه کردیم، راه درست را نیاموختیم، ربطی به این اون ندارد. اگر ما مبارزگر خوبی نبودیم، ربطی به بابک خرمدیب و ابو مسلم خراسانی ندارد. اگر ما نتونستیم به زن احترام بگذاریم، مرد سالاری خودمون ادامه بدیم، هیچ ربطی به دو بیت شاهنامه فردوسی ندارد. اگر ما نتونستیم زندگی خوبی برای خودمون درست کنیم، دیگران مقصر نیستند. اگر ما نتونستیم مشروطه رو حفظ کنیم، تقصیر ما صدق نبود. اگر ما نتونستیم جلوی چمدان‌های پول را به غارت می‌بردن بگیریم، بیچاره کم درآمدها اونا که مقصر نیستند، مقصر ما هستیم. مایی که دنبال هر بی مسئولیتی را میافتیم، هرچه ما کردیم، هرچه بر سر ما آمده ما کردیم. این ما از سیاره دیگر نیامده است. مقصر من نیستم، مقصر ما هستیم که دنبال هر بی مسئولیتی را میافتیم، هرچه ما کردیم، هرچه بر سر ما آمده، هرچه با ما کردن، مایی بوده که از سیاره دیگر نیامده است. بخواب آسوده ای کوروش که من بیدار بیدارم، پیام جاودانت را به گوش جان خریدارم. منم آرش، منم رستم، به ترس ای دشمن نادون. کنون آماده رزمم، بیا این گوی و این میدون. بترس ای دشمن نادون، منم آن گرد آهنگر، نفش کاویان بر کف که صدها کاوه دیگر. منم آن زاده کوروش، من از پشت دلیرانم، چه باکم گر که بسپارم سرم در راه ایرانم. بی جمشید چندی اگر شکستی، اینک دیگر ای کوروش تا انتقام را هستی. این شاه تخت بی جمشید چندی اگر شکستی، اینک دیگر ای کوروش تا انتقام را هستی. هزاران کابه در پشتم، خرد تیغم، وفا تیرم، کمان مه در مشتم. اگر چندی کجی جستم، منم شرمنده ای کوروش، کنون بیدار بیدارم، منم رزمنده ای کوروش. شاه تخت جمشید چندی اگر شکستی، اینک دیگر ای کوروش تا انتقام را هستی. این شاه تخت جمشید چندی اگر شکستی، اینک دیگر ای کوروش تا انتقام را هستی. به خواب آسوده ای کوروش که فرزندان پاکت این چنین بیدار، در میدان کارزار آماده، قلم در مشت، جان بر کف، و یک پرچم میان مشت دیگر، همه با دل، همه با جان. آهنگ کوروش با صدای آرمان مرتضوی را شنیدید که به تازگی به آلمان مهاجرت نمود. هفته آینده گفتگویی با این هنرمند جوان خواهیم داشت و آهنگای دیگری از این هنرمند جوان در برنامه امروز و فردای رادیو البرز پخش خواهیم کرد. حال توجه شما را به مطلبی تحت عنوان نگاهی دیگر به رضا شاه جلب میکنیم تا چند لحظه دیگر. بله، امروز هشتم مرداد، مطلبی که براتون میخونم در چهارم مرداد 67 سال قبل اتفاق افتاد، نگاهی به اون داریم. سرانجام صبح روز چهارم مرداد 1323 سید محمود، تنها خدمتکاری که حاضر شده بود در جوهانسبورگ دور از وطن بماند، وقتی منقل و وافور و سینی صبحانه رضاخان رو مطابق هر روز آماده کرده بود و برد، دید که او بیرون از رخت خواب روی زمین افتاده و تکان نمیخورد. ساعتی بعد جنازه شاه سابق را به محل مومیایی حمل میکردند. فقط شمس، دختر بزرگ، تاج ملوک و سه پسر کوچک ملک اسمت بودند و هیچ کسی دیگر. سید محمود در خانه مانده بود و علی ایزدی که 3 سال بود برای سر و صورت دادن به کارهای خانواده پریشان را به عهده داشت، مشغول چانه زدن با ماموران اداری بود. هفته بعد جنازه رضاخان تنها در سردخانه یک شرکت مومیایی افتاده بود. آن موقع یک ایرانی در آن دور و بر نبود. همچنانی که جنازه تیمورتاش 10 سال پیش در امامزاده عبدالله بود و کسی از ترس جرأت دفن کردن آن را نداشت. مرگی چنین بیشکوه را کسی برای رضاخان پیش بینی نمی کرد. به پایان نمایشنامه تراژدی می ماند، اگرچه برای بسیار تراژدی نبود. در آن زمان حتی خانواده او نیز از هم گسیخته بودند، 3 فرزندی که با آن تشریفات و وسواس زن و شوهر داده بود، عقدشان گسیخته بود، املاکی را که با آن خشونت غصب کرده بود در اختیار مالکان پیشین و زاران آن قرار گرفته بود. هیچ کس در ایران نامی از او به نیکی نمی برد. طرفدارانش به خاطر آبرو ترجیح می دادند که از کارهایش انتقاد کنند. فقط راهن شمال جنوبی بود که با وجود مخالفت متخصصان ساخته شده بود به کار می آمد. هنوز مسئول رساندن آذوقه و مهمات به جبهه‌های جنگ در شوروی بود. وقتی خبر مرگ او به تهران رسید، منظور رضا شاه، ایران دختر تیمورتاش که سنگی بزرگ برای گور پدر ساخته بود و 3 سال بود در خانه بود، در شب جمعه به گور بر سر گور پدر گذاشت. مریم در همون روز همراه دیگر اعضای خانواده از جمله زنان فرمان فرما در شابدالعظیم بودند. در همین ایام نخستین کنگره حزب توده بود که با 186 نماینده از شهرت و از شهرستان ها در تهران برپا شد. در همین ایام نخستین کنگره حزب توده بود که با 186 نماینده از شهرستان ها در تهران برپا شد. اما حزب توده موفق به جذب ایران تیمورتاش نشد. او روزنامه و تشکیلاتی جدا برای خود داشت. اما مریم فیروز در تدارک کنگره حزب نقش و سهمی به سزا ایفا می کرد. بیشتر آنانی که نفرت از دیکتاتوری پهلوی یادگار خشونت‌های دوران رضا شاه جانشان رخنه کرده بود، به نوعی به حزب توده مربوط می شوند. در این کنگره سازمان زنان دموکراتیک، خانم علوی، مهرنگیز اسکندری، زهرا اسکندری، بسیاری از زنان تحصیل کرده در آن عضو بودند و به عضویت حزب توده پذیرفته شدند. دبیر این سازمان مریم فیروز بود. حزب توده که با ورود کامبخش به صحنه آشکارا خود را به شوروی چسبانده بود، هنگامی که استالین با اعزام کسی که میکوشید با امتیاز نفت را به دست آورد آبروی خود را در این کار به معامله گذاشت. منظورشون آقای کامبخش است. استالین به نظر میرسید ارتش تحت فرماندهی هیتلر را به زانو درآورده. آخرین نفوذ بر خلیج فارس بود. قرار دادن ساعد در مقام صدارت موسکو را بر این فکر انداخت که تهران وضع مساعد دارد. ساعد از همه رجال ایران شوروی حکومت شوراها را خوب می شناخت. در حقیقت با تمایل استالین به صدارت رسیده بود، اما طرفداران احساس خطر کرده و انگلیس به شدت در مقام باج‌خواهی استالین ایستاده بود و به تندترین وضعیت ها میکوشید به شوروی بگوید منابع حیاتی در جنوب ایران خابیده، با آن شوخی هم نمیتوان کرد. زمانی که حزب توده به اشاره سفارت شوروی همه نیروهای خود را به خیابان ریخت و فریاد مرگ بر ساعد سرداد، دکتر مصدق با ارائه طرحی در مجلس راه را بست. مجلس تصویب کرد که هیچ دولتی نمیتواند برای دادن امتیاز نفت مذاکره کند، امضای بدهد. مصدق که استاد مبارزات پارلمانی و قانونی بود با این حرکت یک بار خود را بر صورت معتبرترین چهره ملی در سیاست کشور درآورد. فحاشی‌های نشریات حزب توده چیزی از اعتبار او کم نکرد، بلکه حزب توده را در وضعیتی قرار داد که بسیاری از رجال حتی از دیدشان با رهبران حزب توده پرهیز می‌کردند، در همین روزها دکتر مصدق ایرج اسکندری را به خانه خود دعوت کرد و با کشیدن چاقوی کوچکی که همیشه در جیب جلیقه خود داشت به او گفت اگر یک بار دیگر که شمال حوزه امنیت روسها و انگلیس حوزه و در هم جنوبم حوزه انگلیسی هاست بنویسی با همین چاقو سرت را می برم. در آن دیدار بود که مصدق آرزو کرده بود کاش سلیمان میزا که حزب را بنا گذاشته بود زنده بود. ایرج اسکندری متوجه حرفهای مصدق شد. در همین جا بود که تونهای دو طرف حزب توده و طرفداران انگلیس ماجرای آذربایجان زاده شد. صحنه چنان بحرانی شده بود که نه فعالیت سازمان زنان حزب توده اثری داشت و نه یارگیری های اشرف پهلوی. اشرف در فکر تأسیس سازمانی بود که حمایت مادران باشد، تا اینکه در روز 15 بهمن 1327 همه در لباس رسمی ایستاده بودند. صحنه برای کار آماده بود و رژیم پهلوی به موی هم بسته بود. تیری از 5 تیر فخرآرایی شلیک شد و هر کدام به سوی رفتند و شاپول غلامرضا و صفاری رئیس شهربانی دو محافظ اسلحه را بیرون کشیدند و وفاداری خود را به شاه نشان دادند. زاره فریاد میکشید نه قرار نبود سوراخ سوراخ شود. سری که به گور رفت، تحلیل هایی که هرگز باز نشد که رزمارا و حزب توده را عامل اصلی این صحنه سازی میدانستند. شنیده ها را بشنوید، دربارش کمی اندیشه کنید و بعد فکر کنید ما چرا اینجا هستیم و بعد فکر کنیم که ما چرا اینجا هستیم. دور است و ایرانم با صدای سروش رو شنیدید و پاینده باد ایران. حال توجه شما را به مطلبی تحت عنوان زبان فارسی در کشور همسایه ایران تاجیکستان توجه فرمایید تا چند لحظه دیگر. نویسندهش خانم یا آقایی به نام اکتم خالق نظر که من به شجاعت این نویسنده افتخار میکنم. دری، تاجیکی و فارسی سه نام بر یک زبان. معمولا هرگاه که سخن درباره زبانهای فارسی، دری و تاجیکی پیش میآید، هر سه را شاخه یک درخت میکنند. به یک درخت عظیم و توانا که ریشه هایش بس در ژرف های ژرف رفتند و از آن ژرف ها آب میخورند، غذا میگیرند و اگر با ژرف اندیشی به این ژرف ها نگاه کنیم، در واقع همینطور هم هست. در واقع آب و غذا و خاک و طبیعت و سرشت این سه شاخه یکیست. در طی بیشتر از 1000 سال که این زبان بدین گونه تشکل یافته، عرض هست دارد. از آن مردمان ایران، افغانستان، آسیای میانه و از آن میان مردم تاجیکستان استفاده می کردند. همچنین در پژوهش‌های دانشمندان آمده این زبان در سده 7 و 8 میلادی در شمال و شرق ایران، افغانستان شمالی و در جنوب آسیای میانه، از آن میان در جنوب تاجیکستان مقام استواری را صاحب گشته است. این زبان نخست در دربار طاهریان، صفاریان، پسان بعد از اون دولت سامانیان بنیاد یافت. در دربار ایشان و در دربار ایشان زبان رسمی زبان علم و ادب گردید. مس، بخارا، بلخ، گهواره این زبان گردید. بدین مناسبت آوردن سخنان شاعران بزرگ ایران ملک شعرهای بهار کتاب ارزشمند ایشان سبک شناسی بیمورد نیست که گفته چون بعد از اسلام در بخارا و سمرقند کتاب‌های نظم و نثر را به زبان دری نوشتند و شعرهای خراسان هم بدان زبان شعر گفتند و این زبان به تدریج به سایر ایران سرایت کرده است. می توانیم یقین شویم که زبان دری همون زبان بلخ و بخارا و خراسان و زبان مانی همه یکیست. جمله اهل ایجاد بخارا که تاجیکستان امروزه یک پاره قلمروی آن بوده و زبان خود را فارسی گفتند، اما نهادن بر زبان بر فارسی تاجیکیان در آغاز سالهای 20 صده پس از آنکه سلطه کمونیستی در آسیای میانه در تاجیکستان مستقر شد، تاجیکیان از واژه فارسی دست کشیدند و زبان خود را تاجیکی گفتند. زبان تاجیکی از دستور روسی نسخه برداری شد و به زبان شمار افسون واژه بیگانه تبار از زبان روسی و ازبکی، همچنین واژه بین المللی بدون ضرورت چرا که در فارسی مترادف های بسیاری وجود دارد داخل شد. اینطوری با گناه قلم آن سالها در زیر نقاب دموکراتی در زبان و فعلهای ترکیبی فعلی مانند شده ماند. خندیده فرستاد به جای خندید، کشید پرتاف به جای کشید و خواند. ایستادگی من به جای کتابی که من میخوانم نقد شده است. این همه حسن سخن را کاسته ذوق مردم پشت کرده. جای دریغ است که به اصطلاح زبانشناسان تاجیک آن را در دستورهای زبان داخل کردند. در نوشتارها گفتارها تاجیکیان به علت ناآگاهی کم مطالعه بودن غلط بس فراوان است. پاک کردن این عنصرهای نامطلوب زحمت فراوان می‌خواهد. برای همین زبان امروزه تاجیکی بین مردم این سه کشور جدایی انداخته است. برای همین در تاجیکستان به همین دلیل نام دیگر را دارد. در نیمه اول سالهای 90 پارلمان واژه فارسی را از قانون اساسی برداشت. اگر زبان فارسی زبان هفتم سازمان ملل شود، می‌دانیم زبان فارسی در ایران رو به شکوفایی است. دولت این را با غم فرا گرفته است. سطح زبان در ایران از تاجیکستان به مراتب خوبتر است و نظام آموزشی آموزش و پرورش گواهی می‌دهد. دستورهای زبان با کمال مسئولیت و وظیفه شناسی و کاردانی تألیف شده است. در ایران لغتنامه ها فرهنگ های زیادی مرتب گشتند. در رشته واژه سازی نیز کارهای بزرگی انجام شده است که مثلش را تاجیکیان فقط باید آرزو کنند. غرض از این گفته ها این است که ما تاجیکیان با استفاده از پیشرفت ایرانیان در رشته زبان وضع زبان را بهبود ببخشیم. همزمان گمان می کنیم که به جای بحث های بیهوده این سه زبان بحث های بیهوده درباره این سه زبان زبانمان را فارسی اعلام کنیم. حالا ما نمی توانیم خودمان را وارثان این زبان فارسی بدانیم و آن خود را جزء آن تمدن بزرگ بشماریم. فقط این نکته را تایید می کنم که برای نمونه اگر فردا زبان فارسی در سازمان ملل متحد به سبب پیشرفت و جمعیت ایران زبان هفتم پذیرفته شود، ما با زبان تاجیکی خود چه کار باید بکنیم؟ برای نمونه اگر فردا زبان فارسی در سازمان ملل به سبب جمعیت و پیشرفت زبان هفتم پذیرفته شود، ما با زبان تاجیکی خود چه کار باید بکنیم؟ اسیر و محتوای صدایت توی درمانی دردم دمایی رنگی زردم توی درمانی دردم دمایی رنگی زردم دوباره اگر بیایی بابویت زنده کردم بابویت زنده کردم دلم آب و ادایت براتون میخونم آقای ناصر امینی نوشتن به نام چرا به نظر من زنان سلطرب جهان را تغییر میدهند. تا به حال فکر کردید که چرا ملکه انگلستان با وجودی که بالاتر از 80 سال سن دارن اما هنوز در نیم قرن سلطنت خودشون روی سلطنت خودشون نشستند؟ ایشان مظهر صلح و آرامش هستند. او بر تمام بحران‌های داخلی دربار خود تونسته آنها را حل کنه و رقیبی در مقابل جانشینی بهتر از خودش نداشته باشه. خانم کلینتون مظهر عشق و صفات دور از حسادت‌ها بخشنده طرفدار بیمه‌های وسیع اجتماعی برای مردم امریکاست. خانم آنجلا مرکل در طول مدت کوتاهی که به صدر اعظمی آلمان انتخاب شد نشون داد که انبوهی از راه حل‌های خوب در ذهن داره. او طرفدار امنیت کامل است، بنابراین به دنبال جهر و بست نیست، به دنبال راه حل است. خانم سگلن رویا در فرانسه به عنوان مظهر روابط انسانی شناخته شده. اون نامزد پست ریاست جمهوری فرانسه است. اگر موفق بشه با توجه به روابط نزدیکی که با رئیس جمهور آرژانتین داره، همچنین با توجه به بانوان دیگری که در آفریقا انتخاب شدن، میتوان قبول کرد که موج تازه‌ای به دست زنان عمده جهان دنیا رو تحت تأثیر قرار خواهد داد. بعد از قرنی جنگ ناامنی جهانی ما در دوری از بحران جهانی تروریسم رو هستیم. جنگ اول و دوم رو پشت سر ماست. جنگ سرد تموم شده. بحران ناشی از ناامنی‌های اجتماعی اقتصادی نه فقط در شرق بزرگ بلکه در اروپا و امریکا ظهور کرده. جهان نیاز به صلح و آرامش دارد تا به وضع اقتصادی جهان سامان بدهد. بشریت احتیاج به دموکراسی و آزادی و آرامش و عقل اجتماعی دارد تا بتوان مرزهای اقتصادی را از میان بردارد و عبور و مرور آزاد دانش و کار را تضمین کند تا بتوانند با مدیریت منصفانه و مسئول از لحاظ اجتماعی و اقتصاد در هر کشور برسند. این مجموعه را جهانی شدن مسائل میگویند. این مجموعه که بر بالا نام بردم جهانی شدن مسائل میگویند. با این دیدگاهی که ما احتیاج به رهبران انسانی و هوشمند و مثبت در مقابل جهان امروز داریم تا به بحران امروز موفق باشیم. با توجه به این طرح، کشورهای در حال توسعه، کشورهای متمدن نیاز به یک دموکراتیک ارشادی دارند. وقتی ما می توانیم از مصرف در کشورهای توسعه یافته را تامین کنیم، وقتی ما می توانیم ازدیاد مصرف در کشورهای در حال توسعه را تضمین کنیم، هماهنگ با کشورهای غربی شویم، به هدفی می رسیم. در چنین اوضاع احوالی یقین داریم بانوان بزرگ جهان مانند ملکه الیزابت، خانم کلینتون، خانم رویال و خانم مرکر می توانند جهان را نجات دهند و صلح جهانی مقابل ماست با این زنان و بانوان بزرگ جهان که می توانند صلح جهانی را مقابل ما قرار بدهند. جاده کوتیشه تا به اخبار امروز شنبه 8 مرداد ماه 1390 خورشیدی برابر با 30 یولی 2011 میلادی توجه بفرمایید. نخست می‌پردازم به خبرهایی در مورد ایران. گزارش‌ها حاکی است که پس از آنکه یک شرکت هندی توانست بخش کوچکی از بدهی خود به ایران را به صورت یورو از طریق هالک بانک در ترکیه پرداخت کند، دیگر شرکت‌های هندی نیز پرداخت بدهی خود را از این طریق آغاز کردند. بدهی نفتی هند به ایران 5 میلیارد دلار برآورد می‌شود که به دلیل تحریم‌ها شرکت‌های بدهکار قادر نبودند بدهی خود را پرداخت بکنند. دو منبع آگاه روز گذشته به خبرگزاری رویترز گفتند شرکت پالایشی دولتی مانگوور و شرکت پتروشیمی MRPL دو مشترک اصلی ایران بخش کوچکی از بدهی‌های خود را به صورت یورو از طریق هالک بانک در ترکیه واریز کنند. سازمان عفو بین الملل روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی دو جوان آمریکایی شد که از 2 سال پیش تا به حال در ایران زندانی هستند. 3 کوهنورد آمریکایی 2 سال پیش در مرز ایران و عراق و به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران و جاسوسی بازداشت شدند. خانم شورت بعدها با سپردن وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد و به آمریکا بازگشت. اما 2 نفر دیگر هنوز در زندان به سر می‌برند. بیانیه سازمان عفو بین الملل برای آزادی این 2 جوان آمریکایی در حالی منتشر می‌شود که این 2 روز یک شنبه یعنی فردا باید بار دیگر در دادگاه حاضر شوند. سازمان عفو بین الملل طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده این 2 جوان آمریکایی را نشانه نازل بودن سطح استانداردهای قضایی در ایران و به سخره گرفتن مفهوم عدالت دانسته است. به نوشته یکی از خبرگزاری‌های نیمه رسمی جمهوری اسلامی، انفجار در خط لوله انتقال گاز طبیعی ایران به ترکیه صادرات گاز ایران به ترکیه را متوقف کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، این انفجار بامداد روز گذشته رخ داده و آتش سوزی ناشی از آن مهار شده است. خبرگزاری مهر می نویسد در این انفجار کسی آسیب ندیده است. در گزارش خبرگزاری مهر به علت و محل دقیق این انفجار اشاره‌ای نشده است. دولت آمریکا روز پنجشنبه برای نخستین بار ایران را به زد و بند پنهانی با سازمان القاعده متهم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران به عمال سازمان القاعده اجازه داده که با ایجاد یک شبکه از خاک ایران به عنوان گذرگاه برای انتقال پول و نفرات استفاده کند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود 6 مظنون متهم به همکاری با القاعده را تحریم کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری ها، عزیزالدین عبدالعزیز یکی از این افراد بیش از 6 سال است که در ایران زندگی می کند و با حمایت پنهانی جمهوری اسلامی فعالیت های خود را دنبال می کند. یکی دیگر از تحریم شدگان فردی به نام امید محمدی است که در این بیانیه به عنوان طراح حملات در عراق توصیف شده است. مقامات جمهوری اسلامی هر گونه ارتباط با القاعده را تاکنون تکذیب کردند. ایران مبلغ 50 میلیون دلار به کشور مالاوی واقع در جنوب شرق آفریقا کمک کرده است. در بیانیه مشترکی که روز پنجشنبه از سوی مسئولان این دو کشور منتشر شد آمده است که جمهوری اسلامی ایران این مبلغ را برای کمک به توسعه صنعت معدن مالاوی اهدا می کند. معدن اورانیوم واقع در شمال مالاوی عمده ترین بخش معادن این کشور آفریقایی را تشکیل می‌دهد. روز سه‌شنبه گذشته آمریکا ارائه بسته کمکی خود به مالاوی را به دلیل سرکوب خشن معترضان این کشور توسط حکومت مالاوی به حالت تعلیق درآورده است. دفتر هاشمی رفسنجانی از دو روزنامه داخل ایران که چاپ میشه شکایت کرده است. مدیر مسئول سابق روزنامه ایران گفت جلسه دادگاه مطبوعات برای رسیدگی به شکایت اکبر هاشمی رفسنجانی از روزنامه ایران و وطن امروز صبح روز یکشنبه یعنی فردا برگزار میشود. مدیر مسئول سابق روزنامه ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شکایت اکبر هاشمی رفسنجانی از روزنامه ایران اظهار داشت دادگاه مطبوعات برای رسیدگی به شکایت هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از روزنامه های ایران وابسته به دولت و وطن امروز فردا یکشنبه نهم مرداد ماه با حضور اعضای هیئت منصفه مطبوعات در شعبه 76 دادگاه عمومی تهران و به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی برگزار می شود. وی ادامه داد این شکایت از طرف رئیس دفتر هاشمی رفسنجانی و به اتهام نشر اکاذیب علیه هاشمی رفسنجانی و مرداد بصرپاش اقامه شده است. در داخل ایران از طرف متخصصان محیط زیست به شهروندان ایرانی به خصوص شهروندان استانهای مازندران و گیلان گلستان سفارش شده که در دریای خزر شنا نکنند، ماهی نخورند، دریای خزر آلوده است. دریای خزر به علت کودهای شیمیایی، نیترات، نفت و انواع میکروب آلوده است. به این خاطر نباید شنا کرد و نباید ماهی این دریا را خورد. یک متخصص محیط زیست دریایی با بیان اینکه میزان آلودگی میکروبی در دریای خزر بسیار بالاست گفت به افرادی که برای شنا به دریای خزر میروند توصیه می شود که ترجیحاً در دریای خزر شنا نکنند. بنا به گزارش خبرگزاری فارس سید محمد رضا فاطمی درباره آلودگی‌هایی که در دریای خزر وجود دارد اظهار داشت آلودگی دریای خزر چند دسته می شود. نخستین آلودگی از مناطق شهری و از طریق رودخانه‌های اطراف به دریای خزر وارد می شود ضمن اینکه منشأ این آلودگی از فاضلاب انسانی است که از آن طریق میکروبا وارد دریای خزر می شوند و آب دریا را آلوده می کنند. و آخرین خبر در مورد ایران، پیروزی تیم ملی فوتبال ایران است. تیم ملی فوتبال ایران با شکست تیم مالدیو به مرحله دوم بازی‌های گروهی مقدماتی جام جهانی فوتبال صعود کرد. تیم ملی فوتبال ایران پنجشنبه شب با تک گل محمد رضا خلدبری تیم مالدیو را در زمین خودش شکست داد تا با مجموع نتیجه 5-0 به مرحله بعدی این مسابقات راه پیدا کرد. دیدار رفت این دو تیم در تهران با نتیجه 4-0 به سود تیم ملی فوتبال ایران خاتمه یافت. مرحله دوم این مسابقات با حضور 20 تیم برتر آسیا در 5 گروه 4 تیمی برگزار می شود و سرانجام مرحله نهایی بازی‌های جام جهانی در تابستان سال 2014 در کشور برزیل انجام خواهد شد. مشروع این خبر رو در مجله ورزشی امروز به آگاهی شما خواهم رسوند. حال توجه شما را به خبرهایی از دیگر کشورها جلب می‌کنم. نخست وزیر نروژ برای گرامی داشت یاد قربانیان حمله تروریستی هفته گذشته در نروژ روز جمعه به یکی از مساجد اسلو رفت. 7 روز پس از این حمله تروریستی که همکنون 77 کشته بر جای گذاشت، روز جمعه در یک مسجد در یکی از محلات مهاجرنشین اسلو مراسم ویژه‌ای برگزار شد. آقای نخست وزیر نروژ روز جمعه همچنین در مراسمی که حزب کارگر نروژ به همین مناسبت برپا شد شرکت کرد. همزمان خبرگزاری نروژ گزارش داد که آندرس برینک عامل این حملات تروریستی روز جمعه برای دومین بار در دادگاه حاضر شده است. 4 کودک بر اثر رانش زمین در اندونزی متاسفانه جان خود را از دست دادند. 2 کودک دیگر نیز به شدت زخمی شده است. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، اجساد این قربانیان عصر جمعه و صبح شنبه امروز به دست آمد. قربانیان رانش زمین اندونزی 7 و 10 ساله بودند. رانش زمین روز گذشته در استان سوماترا در جنوب اندونزی و پس از بارش سنگین باران رخ داد. سال گذشته در حادثه مشابه 148 نفر در این کشور جان باختند. مجلس سنای آمریکا روز گذشته مصوبه کاهش کسری بودجه دولت را که در مجلس نمایندگان این کشور به تصویب رسیده است کنار گذاشت. قانونگذاران دموکرات سنا که اکثریت را در اختیار دارند با 59 رأی موافق در برابر 41 رأی مخالف طرح رهبر جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا را رد و اعلام کردند که طرح پیشنهادی خود را به رأی سناتورها خواهند گذاشت. همزمان کاخ سفید نیز با انتشار بیانیه‌ای از تصویب طرح بودجه جمهوری خواهان انتقاد کرد. بر اساس این طرح که روز جمعه با 218 رأی مثبت به تصویب رسید، مجلس نمایندگان آمریکا تصمیم ها گرفتن، دولت موظف به کاهش هزینه های خود در طول 10 سال به میزان 917 میلیارد دلار می شود. دولت آمریکا 1.5 تریلیون دلار کسری بودجه و 14 تریلیون دلار بدهی بانکی دارد و خواستار افزایش سد استقراض دولت برای تأمین بدهی‌های خود است. دوم ماه آگوست چند روز دیگر فرصت دولتمندان آمریکا برای حل موضوع کسری بودجه به پایان می‌رسد. گزارش‌های جدید اقتصادی نشان می‌دهد که گوشی‌های تلفن آیفون شرکت اپل پرفروش‌ترین تلفن‌های همراه در سراسر جهان است. در 4 ماه دوم سال جاری میلادی شمار گوشی‌های تلفن فروخته شده شرکت اپل از 8 میلیون به بیش از 20 میلیون رسید، در حالی که همین دوره زمانی فروش تلفن‌های همراه نوکیا از حدود 24 میلیون گوشی به 17 میلیون کاهش پیدا کرده است. بر اساس این گزارش در حال حاضر میزان نقدینکی شرکت اپل 76 میلیارد دلار برآورد شده که این میزان از کل نقدینکی دولت ایالات متحده آمریکا بیشتر است. شرکت اپل یک شرکت چند ملیتی آمریکایی است که در زمینه تولید لوازم الکترونیکی و نرم افزارهای کامپیوتری فعال است و سخت افزارهایی که اخیراً تولید کرده از جمله آیپاد، آی مک، مکبوک، آیفون با استقبال زیادی روبرو شدند. دادگاه بین المللی رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، روز جمعه برای اولین بار تصاویر متهمان این پرونده را منتشر کرد. به گزارش رسانه‌ای لبنان بر مبنای کیفرخواست 4 عضو حزب الله لبنان به توطئه برای عملیات تروریستی که به کشته شدن رفیق حریری و 21 نفر دیگر منجر شد متهم شدند. دادگاه بین المللی رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری امیدوار است با انتشار تصاویر و مشخصات متهمان روند بازداشت آنها تسریع شود. حزب الله لبنان مخالف فعالیت این دادگاه است و آن را آلت دست آمریکا و اسرائیل برای ضربه زدن به مقاومت در لبنان می‌داند. حزب الله گفته است کسی نمی‌تواند اعضایش را بازداشت کند. رفیق حریری در سال 2005 میلادی در انفجار مهیبی که در مرکز بیروت پایتخت لبنان رخ داد ترور شد. رئیس ستاد فرماندهی ارتش ترکیه عصر روز گذشته از مقام خود استعفا کرد. استعفای وی در پی جلسات فوق‌العاده با رئیس جمهوری و نخست وزیر ترکیه انجام گرفت. این جلسات در آستانه برگزاری شورای عالی نظامی ترکیه برای تعیین فرماندهان جدید نیروهای سه‌گانه صورت گرفت. این جلسه قرار است هفته آینده برگزار شود. خبرگزاری رویترز همچنین گزارش داد فرماندهان نیروی زمینی، هوایی و دریایی ترکیه نیز به طور همزمان استعفا کردند. و بالاخره فعالان حقوق بشری میگویند نیروهای امنیتی سوریه روز جمعه با شلیک گلوله به سوی تظاهرکنندگان ضد دولتی 4 نفر از آنها را کشتند. تعدادی از شهرهای سوریه در روز گذشته همانند هفته‌های گذشته شاهد تظاهرات علیه دیکتاتوری بشار اسد بودند. شمار تظاهرکنندگان روز جمعه به بیش از 10,000 تن ذکر شده است. پیشه بمونم واسه چی؟ تو دیگه قلبی نداری؟ عشق و بیارم واسه کی؟ نگو که دل و پسمی به فکر عشقای منی. هیچی ازم نمیدونی، فقط برام حرف میزنی. اینجا بمونم واسه چی؟ عشق و بیارم واسه کی؟ رویای تو جای دیگه است، برو سراغ زندگی. اینجا بمونم واسه چی؟ عشق و بیارم واسه کی؟ رویای تو جای دیگه است، برو سراغ زندگی. عشق و بیارم واسه کی؟ رویای تو جای دیگه است، برو سراغ زندگی. اینجا بمونم واسه چی؟ عشق و بیارم واسه کی؟ رویای تو جای دیگه است، برو سراغ زندگی. درودی دوباره حضور شما شنوندگان رادیو البرز دانمارک. کتاب نشیبی دراز است پیش فراز، نوشته آقای شاهین نژاد، به تازگی منتشر شد. این اثر پژوهشی است مستند و تاریخی و فارغ از دلبستگی‌های سیاسی و اعتقادی درباره فروپاشی ساسانیان و چیرگی اعراب مسلمان بر ایران. این کتاب شامل بررسی و تحلیل گزارش‌ها و منابع مورخین مسلمان، رومی و ارمنی از سالهای پایانی ساسانیان و دهه‌های آغازین حکومت خلافت اسلامی در ایران می باشد. همیانانی که مایل به دریافت این کتاب هستند با شرکت کتاب در لس آنجلس آمریکا به شماره تلفن 310-477-7477 تکرار می کنم 310-477-7477 و یا با تارنمای kitab.com تماس بگیرید. فرصتی پیش آمد که با آقای شاهین نژاد، نویسنده این کتاب یعنی نشیبی دراز از پیش فراز، در مورد این کتاب گفتگو کنم. نخست از ایشان در مورد عنوان کتاب پرسش کردم. من درود میفرستم به شما آقای شکری همیهنم در دانمارک به ویژه شنوندگان رادیو البرز. نام کتاب همچنان که گفته شد هست نشیبی دراز از پیش فراز، که مصرع دومی از یک بیت از شاهنامه است که به این صورت بیت کامل: تبه گردد این رنجهای دراز، نشیبی دراز از پیش فراز. در حقیقت این بیتیه که در شاهنامه از زبان رستم فرخزاد که سردار ایرانی جنگ قادسیه است، در نامه‌ای که برای برادرش می‌نویسه و ناامیدی و پریشان حالی خودش و ایرانیانو از آنچه که در انتظار خودش و میهنش را بروز میده، در حقیقت پیشبینی یک نشیب، یک سقوط، یک فرو ریزی بسیار طولانی رو میکنه بعد از این فرازی که درش بودن. در حقیقت داره پیشبینی میکنه این 1400 ساله گذشته ما رو، آنچنان که رفت کشورمان به یک قهقرای افتاد، دچار انحطاط شد در ابعاد مختلف و گویا فردوسی بزرگ از نگاه رستم فرخزادی همچنین پیشبینی کرده بود. از آنجا که کتاب در حقیقت در اون مایش در پیوند با چگونگی و چرایی فروپاشی ایران در آستانه حمله اعراب مسلمان به ایرانه، من به جا دیدم که نام کتاب رو از این بیت شاهنامه اقتباس کنم. شما وقتی که پایین کتاب نوشته شده نگاهی دیگر به فروپاشی ایران ساسانی، میخواستم بپرسم چرا شما مطرح میکنیم ایران ساسانی؟ پرسش خوبیه جناب شکری. در حقیقت دودمان ساسانیان در حقیقت یک سلسله پادشاهی به تنهایی نبودن، بلکه تأثیری که در تاریخ ایران گذاشته و تأثیر بسیار شگرفی هست اینه که در حقیقت هویت ایرانی که از زمان داریوش یکم، داریوش کبیر، نهالش کاشته شده بود و ما به طور مشخص و روشن نام ایران در کتیبه‌های بیستون داریوش می‌بینیم، در دوره ساسانیان این هویت از قالب صرفاً فرهنگی و قومی تبدیل شد به یک هویت و یک ماهیت جغرافیایی و سیاسی. به عبارت دیگه آنجایی که ما امروز فلات ایران مینامیم به نام ایران شهر نامگذاری شد و برای خودش مرزها و حدود سغوری پیدا کرد. اون شناسنامه که برای ایران در دوره ساسانیان ساخته شد، ساسانیان از خیلی دیگه از دودمانهای شاهی ایران متمایز میکنه. در حقیقت شکست ایران ساسانی شکستن کمر ایران باستان و ورود اعراب مسلمان به ایران آغاز یه دوره جدیدی تو تاریخ کشورمونه که با همه کاستی ها و ضعفاش و یا توانمندی هاش ما رو کلن وارد یک دوره دیگه که در حقیقت ایران ساسانی آن بخشی از هویت ملی ما ایرانیانه که 1400 سال پیش دچار اختشاش شد که هنوز ما با اون اختشاش و با اون بحران هویت درگیریم. از این نظرم متمایز کردم ساسانیان از هر نوع دیگه از سلسله هایی که توی این 2500 سال تاریخ مدون کشورمان در ایران به قدرت رسیده بودن. کتابای زیادی درباره سقوط ساسانیان نوشتن و در دسترس است. کتاب شما چه وجه تمایزی نسبت به دیگر کتابایی در مورد سقوط ساسانیان نوشتن دارند؟ کلا وقتی به سالهای گذشته بنگریم، به دهه‌های گذشته، دو تا نگاه خیلی عمده رو شما در کسانی که در این رابطه مطلب نوشتن میبینید. این دوتا روی کرد، یکی روی کرد جنبش چپه که معمولا نگاهش به مسئله سقوط ایران ساسانی و پیروزی اعراب مسلمان و اومدنشون به ایران در قالب یک فروپاشی نظام طبقاتی بررسی میشه. یعنی نظام ساسانی رو نظام طبقاتی میدونن و میگن که اگر به جای اعراب مسلمان حتی اقوامی از جای دیگه، از شمال شرق، از جنوب شرق به ایران حمله می کردن، اون فروپاشی صورت می گرفت. در حقیقت عامل اصلی کسانی که آمدن نبود، عامل اصلی و ضعف در حکومت ایرانی ساسانی می دوند که برمی گرده به اون جهانبینی مارکسیستی. رویکرد دومی که توی دهه‌های 40 و 50 شما می‌بینید و پس از انقلاب خیلی پررنگ شد و قوت گرفت، به ویژه با فشارهایی که جمهوری اسلامی می‌آورد، نقشی که در رسانه‌ها بازی می‌کرد به ویژه در رادیو تلویزیون، این بود که رویکرد اسلامیه، یعنی علت فروپاشی ایران ساسانی عامل خارجی داره و اون عامل خارجی فاکتوری به نام اسلامه، که به خاطر اینکه یک پیام جهانی داشت و پیام برادری و برابری داشت از نظر البته این دوستان، بر دل ایرانیان نشست و ایرانیان آغوششون رو برای مهاجمین باز کردن و در نتیجه ایران ساسانی فرو ریخت و مردم ایران مسلمان شدن. این دوتا نگاه هر دو به شدت نشأت گرفته از ملاحظات اعتقادی و ایدئولوژیک چه چپگرایان و چه اسلامگرایان بوده و در اینها شما حقیقتی نمیبینید، یا اگه حقیقتی هست بسیار کمرنگ و بیرمخه. آنچه که توی دهه‌های گذشته، یعنی در 20 سال گذشته ما دیدیم، این بوده که برخی از پژوهشگران تصمیم گرفتن که به جای زدن عینک ایدئولوژیک به چشمانشون و نگاه کردن به این قضایا به صورتی که مرام سیاسیشون اونا رو تشویق میکنه، نگاه واقعا محققانه و پژوهشگرانه بکنن و اسناد و مدارک رو بیرون بزنن و بهش نگاه کنن. آنچه که من کردم بررسی تاریخ‌های مورخین مسلمان نزدیک به دوره صدر اسلام بوده، همچنین برخی از تاریخ‌هایی که از مورخین ارمنی و همچنین مورخین رومی باقی مونده بوده رو بررسی کردم و کوشش کردم که یه تصویر واقع‌گرایانه بدون از شعار و بدون از خط و خطوط سیاسی به قضیه بدم، چون ما تاریخ رو باید در قالب تاریخ بررسی کنیم. اگه قرار باشه امیال و گرایش‌های سیاسی خودمون قاطیش بکنیم، در نتیجه میشه که تاریخ یک گذشته و به صورت حقیقت باید به خواننده داده بشه در حقیقت یه سری مانیفست سیاسیه که داریم صادر میکنیم و فاقد اعتباره. من فکر میکنم که در کنار چند تا کار دیگه که نسبتا مناسب و بی‌غرضانه تو این 20 سال صورت گرفته، این کار منم میتونه به عنوان کار نسبتا بی‌غرضانه و مستند و متکی بر مدارک ارزیابی بشه و بهش نگاه بشه. از این نظر فکر میکنم کتاب ارزش خوندن 100 درصد داشته باشه. خب با مطالعه با کتاب شما علل مختلف در سقوط ساسانیان، خب خواننده ها متوجه میشن و پی میبرند، اما اون چیزی که مسلمه کارشناسا اعتقاد دارن که نقش موبدان زرتشتی هم نقش مؤثری در سقوط ساسانیان داشته، نظر شما چی هست؟ ببینید دوره ساسانیان وقتی در موردش صحبت میکنیم یه دوره 430 ساله است حدوداً. شما تصور کنید یه دوره‌ای که از 4 قرن بیشتر طول کشیده، نفوذ و قدرت موبدان زرتشتی و کلن صاحبان و مالکان دکان دین در دوره ساسانی با در زمانهای مختلف ضعف و قوت داشته، بسته به آن که کی بر تاج و تخت نشسته و شرایط اجتماعی و سیاسی کشور چی بوده، این موبدان یا دور می گرفتن و صاحب نفوذ می شدن و یا به گوشه رانده می شدن و فقط صرفا به کارهای دینی و اشاعه مسائل مذهبی خودشون می پرداختن. در برخی از مقاطع در دوره ساسانی به ویژه وقتی شاهی کم مایه و یا ضعیف بر مصدر قدرت بوده، شما میبینید که روحانیون یعنی همین موبدان عجیب دور میگرفتن و اعمال قدرت میکردن و دیگر اندیشان هم مورد آزار و اذیت قرار میدادن. اما در بخشای بسیار بزرگ از دوره ساسانی شما اینو نمیبینید، به خاطر اینکه حکومت دست مردان قوی بوده و اجازه این خودنمایی رو به موبدان نمیدادن. من به ویژه دارم تاکید میکنم در از دوره انوشیروان به بعد اصولا موبدان قدرت چندانی در نه در بازی های سیاسی داشتن، نمیتونستن در جامعه بازی بکنن نقش مهمی رو. در نتیجه همین شکاف ایدئولوژیک و اعتقادی که در مردم میفته بی اثر نبوده در شکست ایرانیان از اعراب. در حقیقت ما امروزه همه میدونیم که حکومت دینی حکومت مردودیه و خودمون تجربهش کردیم، اما یادمون باشه فارغ از این که ما عیبهای این حکومت رو میدونیم، این حکومت تا جایی که بتونه یه عده رو به خودش همراه بکنه همیشه به صورت یه سپر دفاعی از اون مسئله دین یا ایدئولوژی استفاده میکنه برای دفاع از خودش. حکومت ساسانی در 40-50 سال آخر دودمانش خودش رو خلصه‌دار کرده بود و موبدان دیگه اون توانایی و اون نفوذ گذاشته در جامعه ایرانی نداشتن. برای همین اگر بخوایم که چند دلیل عنوان بکنیم برای سقوط ایران ساسانی، من به نظرم نفوذ موبدان 100% تو اون چند دلیل عمده قرار نمیگیره، چون در دورانی که حمله اعراب انجام میشه همچین نفوذی رو دیگه موبدان در جامعه ایرانی نداشتن. در رابطه با این پیشینه که ایران داشت و ایرانیان تا اندازه مطلع بودن، آگاهی داشتن از این وضعیت، چرا 33 سال پیش دوباره ایران دچار یه حکومت اسلامگرا شد؟ پرسش خیلی خوبیه. میگن که آدم با صفحه دلشو باز کنه. آقای شکری، ببینید ما مشکلمون این نبوده که تجربه نکردیم. ما تو در تاریخ ملتی هستیم، ملت تاریخی هستیم. دیرینگی ایران آنگونه است که ما روزهای خوش و روزهای ناخوش خیلی زیادی و به عنوان یه ملت تجربه کردیم تو این چند هزاره که از اون قدمت ایرانیمون گذشته. اما متاسفانه مثل این که رفت بر این نبوده و همچنان هم نیست که ما انتقال تجربه کنیم. یعنی اگر یک نسلی یک شکستی رو تجربه کردن، اون شکست رو به نسل بعدی منتقل بکنن، دلایلش رو بگن، پیامدش رو بگن، تشریح کنن. و اینگونه ما در یک چاه چند بار نیافتیم. متاسفانه ما اینو نمیبینیم. و در ضمن در مورد حمله اعراب به ایران، همیشه اگه دقت بکنین حتی در زمان محمد رضا شاه هم یک حالت خودسانسوری برقرار بوده، به خاطر اینکه مسئله برمیگرده به مسائل دینی مربوط میشه و جامعه ایران هم یه جامعه دین باوری بود. حالا این چند 20 سال اخیر به خاطر حضور جمهوری اسلامی برخی از افراد میان از خودشون میپرسن که اصل جریان چی بوده، واقعا چه بر ما گذشته. ولی به طور کلی همیشه این حالت خودسانسوری بوده و مردم نخواستن چیزی رو که ممکنه اونا رو سرشاخ بکنه با دکانداران دین و روحانیون شیعه توی این بررسی کنن، موشکافی کنن. حتی تو کتابای درسی ما به این مطالب خوب پرداخته نمیشد، حتی در زمان محمد رضا شاه که حکومت سکولار بود و حکومت دینی نبود دیگه، در جمهوری اسلامی که جای خود داره. از این نظر این ملاحظات و مصلحت هایی که حکومت ها می اندیشیدن برای اینکه با روحانیون سرشاخ نشن، اما ممکن بود کوتاه مدت بهشون کمک کنه، ولی در دراز مدت چون روشنگری در میان مردم انجام نمیشد و آتیشش به چشم همه رفت، متاسفانه فاکتور دیگه ای بوده که در کنار عدم انتقال تجربیات از نسل به نسل دیگه، ما رو توی یک حلقه بسته گرفتار کرده که متاسفانه مرتب ما اشتباهاتمون رو به عنوان ملت تکرار میکنیم. کتاب شما نشیبی دراز است پیش فراز، چه پیامی میتونه برای جوانان کشورمون و همینطور چه تأثیری به جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران خواهد داشت؟ من فکر میکنم که من مخاطبم در نوشتن کتاب کلن همیهنان به ویژه نسل جوانتر بوده. برای اینکه بدونیم کجا قرار گرفتیم و کجا باید بریم، باید ببینیم چه بر سر ما آمده و رویدادها و رخدادها رو آنچنان که انجام شده دریابیم، نه آنچنان که به ما الغا شده و از ما خواسته شده که یاد بگیریم. من به شدت به این اعتقاد دارم که واقعا باید برخی از بخش‌های تاریخ ما بازنویسی و بازنگری بشه، برای اینکه در خیلی از جاهایی که ما به یقین فکر میکنیم مطلب تاریخی رو میدونیم و به یقین یک فرض یا یک شایعه رو در حد حقیقت میدونیم، وقتی به اصل مدارک و منابع مراجعه میکنیم، میبینیم آنچه که فکر میکردیم با آنچه که اتفاق افتاده زمین تا آسمان فاصله داره. بنابراین گرفتن آگاهی اولین فاکتوره. اگر امروز روز کسی به خاطر شرایط ایران از وضعیت ناراضی باشه و به خاطر صرفا ناراضی بودنش بخواد عمل احساسی انجام بده، حتی اگه منجر به آزاد شدن ایران هم بشه، متاسفانه مدت کوتاهی طول نمیکشه که دوباره وضعیت به گونه دیگه به همین وضعیت امروزی برمیگرده، مگر اینکه ما خودمون رو مسلح کنیم به آگاهی. و آگاهی هم اول از خودشناسی شروع میشه. ما چه ملتی هستیم، کجا قرار گرفتیم، چه بلایی سر ما اومده، چه نقاط ضعفی داشتیم، چگونه باید اینا رو پوشش بدیم. به هر حال به نظر من یکی از بزرگترین نقاط عطف تاریخ ایران مسئله آمدن اسلام به ایرانه و از این نظر اهمیت داره، چون در هویت امروزی ما هم خیلی تاثیر داشته. این فکر میکنم تاثیر باشه که میتونه در نگاه ایرانیان و از جمله نسل جوان به امروز روزشون باشه. به قول قدیمی ها گذشته چراغ راه آینده است، منتها واقعا به شرطی که گذشته رو آنچنان که بوده دریابیم، نه آنچنان که به ما گفته شده. مسئولان آموزشی و پرورشی ایران تصمیم گرفتن که یه سری مطالب تاریخی رو از کتاب‌های درسی حذف کنن. نظر شما در این رابطه چی هست؟ اینا برمیگرده آقای شکری به شما واکنش‌هایی که نسل جوان ایران تو این 15 سال گذشته به ویژه در برابر زیاده‌خواهی‌های جمهوری اسلامی انجام داده. نگاه کنید، شما وقتی که به فضای اینترنت میرید، به نشریات مراجعه میکنید، به حتی نمادهایی که شما در مردم میبینید، مثل رستوران ها الان خیلی ها میان معماریشون رو بر اساس مثلا فروهر میذارن یا سربازهای هخامنشی درست میکنن، شما یه پسر نوجوان ایرانی که در خارج از کشور بزرگ شده میبینید گردنبند فروهر گردنش میندازه، از کوروش تجلیل میکنه، از فردوسی و آرش کمانگی تجلیل میکنه. این حرکات مردم که عمدتا واکنش طبیعیشونه به آنچه که جمهوری اسلامی تو این 33 سال کوبیده و خواسته مردم ازش دور کنه، یعنی اون هویت ایرانی مردم که رنگ و روی اسلامی نداره، باعث شده که جمهوری اسلامی احساس میکنه تا موقعی که این نام ها هستن مشکل داره که این نسل رو بکشونه زیر انقیاد خودش. در نتیجه فکر میکنه که با حذف این نشانه ها و با حذف این نام ها از کتاب تاریخ مدارس میتونه کلن اینا رو از حافظه مردم ایران بزدائه. ولی مشکل اصلی در اینجاست برای جمهوری اسلامی که اگر 200 سال پیش بود شاید این روش عمل میکرد و نتیجه میگرفتن، ولی تو اصل ارتباطات نمیشه، چون به هر حال الان دیگه اصلی نیست با آتش زدن و یا از میان بردن یه سری کتاب و یا مطلب ما اصل قضیه رو بخوام حذف بکنیم. به هر حال این یکی از مزایای جهان امروزه که شما اگه بخواید به این گونه مطالب حتما دسترسی پیدا میکنید. من جمهوری اسلامی هم درک میکنم برای حرکتشون، حرکتیه که بررسی کردن دیدن که یکی از بزرگترین موانع در سر راهشون همچنان که امروز روز هم باش گرفتارن همین ناسیونالیسم ایرانیه. تا موقعی ناسیونالیسم ایرانی باشه اینا بدون دردسر حکومت نخواهند کرد. در رابطه با کتاب شما چگونه میتونن شنوندگان گرامی تمایل داشته باشن بخرن و یا تهیه بکنن؟ خواهش میکنم، دوستان میتونن هموطنان از شرکت کتاب در لس آنجلس کتابو تهیه کنن. شرکت کتاب شماره تلفنش در امریکا اینه 310 477 7477. البته میتونن به شرکت کتاب تماس بگیرن و درخواست کتابو بکنن، همچنان که گفتی نام کتاب از نشیبی دراز است پیش فراز. و شماره تلفن من یه بار دیگه تکرار میکنم برای همیهنان اگه میخوان یادداشت کنن، امریکا شماره هست 310 477 7477. خیلی خوشحال شدم آقای شاهین نجات که در خدمتتون بودیم، میزبان شما بودیم. امیدوارم که کتاب‌های جدیدتری از شما ببینیم. آیا کتاب جدیدی هم در دست اقدام دارید شما؟ کتاب دیگه هم هست که البته فعلا هنوز خیلی مونده تا پایانش، ولی موضوعش برمیگرده به چگونگی ارتباط میان شاهنامه و تاریخ ایران، چگونه شاهنامه و تاریخ ایران با هم دیگه گره میخوره، که به هر حال مطالبش چندان دور از مطالب کتاب اول نیست به نوعی. من در پایان میخواستم آقای شکری از شما سپاسگزاری کنم، نه فقط واسه این مصاحبه که ترتیب دادین، در اصل واسه این که در جایی در شمال اروپا یک فانوسی به هر حال روشن کردید، برنامه فارسی اجرا میکنید، هم یک به نوعی ارتباط معنوی بین هم میهنانی که شنونده شما هستن برقرار میشه، هم این زبان فارسی رو اونجا افتان و خیزان این مشعلی که دستون گرفته رو امیدواریم انقدر بتونه ادامه بدیم که بشه یه شبکه فارسی زبان در کل اروپا برقرار کرد. به هر حال دوستانی مثل شما که در کشورهای نسبتاً کم جمعیت اروپا این کارو میکنن، جز عشق و علاقه به کشور واقعا هیچ انگیزه دیگه یا من نمیبینم که اینجوری از وقتشون و از انرژیشون بذارن موقع شب تطبیق مصاحبه بدن. خیلی سپاسگزارم از آقای شامی جان وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن. با سپاس دوباره از آقای شاهین نژاد، نویسنده کتاب نشیبی دراز است پیش فراز، که نگاهی دیگر و تازه داره به علل فروپاشی ایران ساسانی. همیهنانی که مایل به دریافت کتاب هستند با شرکت کتاب در لس آنجلس آمریکا با شماره تلفن 310-477-74-77 و یا با تارنمای کتاب.com تماس بگیرن. اگه باز به زخم رستم سهراب قصه بمیره، سهراب قصه بمیره. وای اگه درفش کابه بشه باز خنجر زهاک، اگه باز از تخت جمشید خسروی بیافت رو خاک. کمون آرش بشکنه به دست کینه، وای اگه دوباره شیرین مرگ فرهادو ببینه، دیگه از غرور این خاک چی میمونه چی میمونه، واسه بچه های البرز چه کسی قصه میخونه.

نوشیدن قهوه خطر سرطان پروستات را کاهش می‌دهد. حتی مقدار نسبت کم قهوه، 1 تا 3 فنجان در روز، خطر بروز پروستات را تا 30% کاهش می‌دهد. به دنبال انجام تحقیق بر روی حدود 50,000 مرد در آمریکا، محققان این کشور نتیجه گیری کردند که نوشیدن قهوه به طور روزمره خطر مرگ ناشی از سرطان پروستات را کاهش می‌دهد. پروستات رایج‌ترین سرطان در میان مردهاست. محققان میگویند از میان هزاران فردی که مورد مطالعه قرار دادن، اونهایی که هر روز 6 فنجان یا بیشتر قهوه می نوشیدن، 20% کمتر در معرض ابتلا به سرطان پروستات بودند. همچنین احتمال بروز نوع مهاجم و شدید سرطان پروستات در میان داوطلبانی که قهوه خور بودند 60% کمتر بوده است. سرطان پروستات اگر از نوع مهاجم باشد، ممکن است به سایر نقاط بدن گسترش پیدا کند و باعث مرگ شود. اما سازمان خیریه ای که درباره روش‌های درمان و پیشگیری سرطان پروستات فعالیت می‌کنند، می‌گویند شواهدی که در نشریه پزشکی مؤسسه ملی سرطان چاپ شده است، هنوز هم نکات مبهمی دارد و روشن نیست. کمخونی، نقش آهن خون در سلامتی انسان ها، نویسندهش هم دکتر میرفروغ دین فریور هستند. وجود آهن برای تشکیل گلبول‌های قرمز خون الزامی است. در صورت کمبود آهن، کمخونی دیده می شود. کمبود آهن موجود در خون یه مسئله مهم در سلامتی انسان است. کمبود آهن خون بیشتر در زنان دیده می شود. احتیاج آهن در خانم ها بیشتر از مرد ها می باشد. در حالی که استعداد ذخیره کردن آهن در خانم ها ضعیف‌تر از مرد هاست. در خانم ها در مقابل هر کیلوگرم وزن بدن 4 میلی گرم و در آقایون در مقابل هر کیلوگرم وزن بدن 14 میلی گرم می باشد. احتیاج روزانه آهن در خانم ها 15 میلی گرم و در آقایون 10 میلی گرم می باشد. منشأ آهن برخلاف تصور اسفناج نیست، بلکه گوشت قرمز است. اگر شخص از ترس بالا رفتن کلسترول خون از خوردن گوشت امتناع کند، احتمال کمبود آهن در خون بیشتر می شود. علائم عمده کمخونی عبارت است: تبش قلب، بیحالی، احساس خستگی، شکنندگی ناخونها، بیخوابی، کمکاری، بیدقتی، فراموشکاری، سرگیجه، سردرد و حالت عصبی. به علاوه ممکن است علائمی مثل مشکل بلعیدن، سوزش و تورم زبان و چاک در لبها نیز دیده شود. پزشک با آزمایش هموگلوبین و مقدار آهن در سرم خون، آزمایش بعدی بیماری‌های شما را تشخیص می‌دهد. علت کمبود خون در مردها خونریزی مخفیانه معده و روده و در خانم‌ها بیشتر خونریزی زیاد در موقع عادت ماهیانه به وجود می‌آید. احتیاج آهن در سنین رشد و حاملگی زنان بیشتر شده. در این موقع است که باید به اندازه کافی وارد بدن شود. خامخارها و کسانی که در جذب آهن در بدن مشکل دارن بیشتر به این موضوع دقت کنند. کمبود آهن در خون شایع بوده، ولی اغلب از نظر دقت دور مانده است. به خصوص خانم ها اگر احساس خستگی میکنن یا مسائلی از نظر مو و ناخون داشته باشن، سرگیجه احساس و بیحالی و بیهوشی پیدا کرده، تپش قلب، احساس سوت در گوش میکند. آهن در گوشت قرمز، عدس، لوبیا، پسته، مخمر آبجو، آلو خشک، زردآلوی خشک، زرده تخم مرغ، سبزیایی که برگ سبز و تیره دارن مثل اسفناج، شاتره، انگور سیاه موجود است. قبل از اینکه به کمبود آهن خود فکر کنید، به پزشک برای مداوای ساده بپردازید و خود را از ناراحتی‌های بعدی نجات دهید. گوش چپ انسان گوش عشق است. گروهی از دانشمندان آمریکایی کشف کردند گوش چپ که اطلاعات خود را به نیمکره راست مغز ارسال می‌کند گوش عشق است و بنابراین عبارات احساسی را برای درک بهتر باید در این گوش نجوا کرد. مغز انسان به دو نیمکره راست و چپ تقسیم می شود. بخش چپ مغز منطق، توجه به جزئیات، زبان، علم و استراتژی ها را نشان می دهد و طرف راست تصورات، دید همزمان، تخیلات و احساسات را حاکمیت می کند. هر یک از این بخش های مغز قسمت مخالف بدن را کنترل می کنند. بنابراین منطقی است که تصور شود یک جمله احساسی اگر مستقیما از طرف چپ بدن ارسال شود سریعتر به مراکز احساسی می رسند. به طور طبیعی چشم راست با ذکاوت بیشتری می تواند رنگ ها را درک کند. این در حالی است که بهتر است مادران گونه چپ کودک را ببوسند و یا با دست چپ کودک را در آغوش بگیرند. در حقیقت دانشمندان در تحقیقات خود نشان دادند که 85% از زنان چپ دست یا راست دست کودک خود را با دست چپ در آغوش می‌گیرند. به این ترتیب واکنش‌های فیزیکی و احساسی کودک مستقیماً به طرف راست مغز مادر می‌رسند. بر اساس گزارش تایمز به تازگی گروهی از محققان دانشگاه سم هاستون آمریکا با آزمایش 1120 نفر مشاهده کردند که گوش چپ در این افراد گوش عشق است، به طوری که 69% از موارد خاطر نشان کردند تمام عبارات شیرین و عاطفی را هنگامی که از راه گوش چپ میشنوند بهتر درک میکنند و تنها 56% از موارد اگر این عبارات را با گوش راست بشنوند میتوانند عمق آنها را درک کنند. و اما مطلب آخر مجله بهداشت و سلامت امروز تا چند لحظه دیگر. بس بعضی از ما فکر میکنیم وقتی از سلامت و بهداشت صحبت میکنیم منظورمون تغذیه و پاکیزگی و ورزشه. این مجموعه بهداشت جسم ما را حفظ میکند، اما روح روان ما هم به سلامتی احتیاج دارد. این سلامتی روح و روان رفتارهایی هستند که بعضی ها با تربیت یا محیط به آن عادت کردند، رفتارهایی هم که نه تنها به شخص بلکه به جامعه صدمه می زند یا خانواده هایی را از نعمت کانون گرم محروم می کند و در بهداشت و سلامت دیگران تأثیر می گذارد. این مشکلات روحی و روانی فقط با حرف زدن درباره اون کم کم در بعضی ها تأثیر بسیار مثبتی خواهد داشت. این هم بستگی به آن دارد که ما دنبال دوستانی که عیبی ندارن نباشیم، با کسانی باشیم که نیاز با ما بودن را احساس میکنن، چون در تنهایی نمیشود به چیزهایی رسید، پس بهتر است که به درد دل دیگران گوش کنیم. با این کار یک خدمت به بهداشت و سلامت جامعه خود کرده ایم. به یکی از این درد دلها گوش میکنیم. یه خانم ایرانی میگفت که از مشکلات خانوادگی خودش میگفت، درگیری بین خودش و همسرش، اما هر سوالی از او کردم جوابش اینطوری بود: آیا او فیزیکی تو را اذیت میکند؟ گفت نه، اصلا اون مرد آرامیست. گفتم آرومه؟ مواد استفاده میکنه؟ گفت نه، اون سیگارم نمیکشه، اصلا اهل این حرفا نیست. گفتم سرگرمی دیگه ای داره؟ گفت نه بابا، سرگرمیش ماشین و گاراژ و خرید و حیات و خونه و بچه ها. گفتم پس به بچه ها زور میگه؟ گفت نه بابا، بچه ها اونو بیشتر از من دوست دارن. آیا در کارهای تو دخالت میکنه؟ کجا میری کجا میای؟ گفت نه، من از 7 دولت خط دارم، اصلا نه حسوده نه دخالتی در امور من داره، دوستان زیادی داره، بعضی وقتا هم با اونا میگذرونه، البته اونا دوستای منم هستن. گفتم پس چته؟ گفت که پس عیبش چیه؟ خسیسه؟ گفت نه بابا، اصلا با مسائل اقتصادی کار نداره. پس مرگ تو چیه؟ گفت اون به موقع نمیخوابه، برای خودش کار خونه انجام میده، به موقع غذا نمیخوره، اصلا به فکر خودش نیست، اگه در روز هیچی هم نخوره حرفی نمیزنه، به بچه ها خیلی اهمیت میده، طوری از بچه ها اگر چند دقیقه او خونه نباشه بچه ها احساس خوبی ندارن. گفتم شاید خیلی راحتی این حرفا رو میزنی، چرا ما خانم های ایرانی اینقدر دلنازک شدیم تا یک بهونه کوچولو پیدا میکنیم فکر میکنیم دیگه نمیشه؟ پژوهشگران علوم اجتماعی با عمق این مسئله توجه دارن، میگوین هر گونه اختلاف نظر، تفاوت سلیقه، رفتارهای دیگری که به شکل مختلف در میان مرد و زن هست، اگر با خشونت فیزیکی همراه نباشد کاملا یه امر طبیعی است که در میان همه خانواده‌ها در همه کشورها و قاره‌ها این درگیری وجود دارد و زندگی با دوامی را هم ادامه می‌دهند. راز و حرکت پویایی تاریخ در همین نکته است، چرا که هر کدوم از ما جهان را از دریچه بی‌ویژه خودمون می‌بینیم. از دیدگاه تربیت تاریخی فردی هر یک از ما انسان‌ها دیدگاهی به وجود می‌آید. این دیدگاه در رفتار و گفتار و همه دانستنی‌های بیرونی ما بازتاب دارد. این درگیری و زن مرد بعضی مواقع زندگی رو مشکل می کند، ولی غیر قابل تحمل نمی کند. زمانی که این درگیری مشکل می شود که به مشکلات فیزیکی بی احترامی بی انجامد. به مرور زمان این تفاوت سلیقه رفتارها کمرنگ تر می شود و می تواند با کمرنگی خودش تغییراتی در زندگی مرد و زن به وجود بیاورد. با امید این که با کمال احترام، حمایت و یاری به همزیستی هم ادامه بدهیم، بتوانیم کانون گرمی با بچه ها داشته باشیم، یعنی یه خونه گرم در کنار اون با بچه های خودمون. اگه مال من نبودیم، اگه عاشقت نبودم، اگه تو هرچی که گفتی من موافقت نبودم، اگه تو هر کاری خواستی من به خاطرت نکردم، چی شده که میگی برم دیگه بر نگردم؟ من کجای زندگیتم تو که تو قلب منی؟ نزد دستاتو بگیرم برم دیگه بر نگردم. من کجای زندگیتم تو که تو قلب منی، نزد دستا تو بگیرم تو هنوز عشق منی، بذار شک کنم بتونی خبر بده بدونم که هنوز فکر منی. یه خبر بده بدونم که هنوز فکر منی. بدونم که هنوز فکر منی. بپردازم به مجله ورزشی تا چند لحظه دیگر. همونطور که در خبرها به آگاهی شما عزیزان رسوندم، تیم ملی فوتبال ایران با برتری 1-0 مقابل تیم ضعیف مالدیو در خانه حریف به مرحله گروهی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در منطقه آسیا راه پیدا کرد. ایران در بازی رفت نیز در ورزشگاه آزادی با نتیجه 4-0 به پیروزی رسیده بود. در دیدار برگشت ایران توانست با یک گل محمد رضا خلعت‌بری در ثانیه‌های پایانی نیمه نخست از سد حریف خود عبور کند. این نتیجه ضعیف‌ترین پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در مقابل تیم ضعیف مالدیو در تاریخ دیدارهای دو تیم است. مربی تیم ملی فوتبال ایران از این بازیکنان مقابل مالدیو که تیم رتبه 160 در آخرین رده‌بندی فیفا است استفاده کرد. سید مهدی رحمتی، مرداد پولادی، سید جلال حسینی، هادی عقیلی، خسرو حیدری، مازیار زاره، قاسم حدادی فر، علی کریمی، هادی نوروزی، کریم انصاری فرد و محمد رضا خلعت‌بری. در نیمه دوم محمد نصرتی، پژمان نوری و میلاد زینیت پور، اگر درست تلفظ کرده باشم اسم میلادو، به ترتیب به جای خسرو حیدری، مازیار زاره و هادی نوروزی به میدان آمدند. تیم ملی ایران در مجموع دو بازی رفت و برگشت با حساب 5-0 تیم مالدیو را شکست داد تا به مرحله سوم که به صورت گروهی برگزار خواهد شد راه یابند. 12,000 از این بازی که در ورزشگاه شهر ماله پایتخت مالدیو برگزار شد دیدن کردند. نتایج کامل دور برگشت مرحله دوم حذفی در منطقه آسیا به این شرح است که دیدار نتیجه بازی دور رفت را انجام دادند. چین موفق شد با در مجموع 7-2 لاوس را شکست بده و تایلند و فلسطین 2-2 مساوی شدند که در نتیجه فلسطین پیروز شد. مالزی و سنگاپور در مجموع 5-3 که به نفع سنگاپور تموم شد. اندونزی 4-3 ترکمنستان شکست داد. بنگلادش هم 2-0 لبنان رو شکست داده بود. قرقیزستان با ازبکستان که بازی داشتن، ازبکستان موفق شد در مجموع 4-0 قرقیزستان رو شکست بده. عمان موفق شد تیم میانمار رو 2-0 شکست بده. یمن و عراق مساوی شدن که در مجموع عراق 2-0 یمن رو شکست داد، پیروز شد. نپال و اردن 1-1 مساوی شدن، در مجموع 9-0 اردن پیروز شد. تاجیکستان از سوریه 4-0 شکست خورد. هند و امارات 2-2 مساوی شدن که امارات در مجموع میشه گفت 5-2 پیروز شد. ویتنام موفق شد قطر رو 1-0 شکست بده که در مجموع میشه گفت که قطر 4-2 پیروز شد. فیلیپین و کویت بازی داشتن که کویت موفق شد فیلیپین رو 2-1 شکست بده، در مجموع 3-1 موفق شد که کویت به مرحله بعدی برسه. جالب این که یکی از گلای کویت و ولید علی عضو جدید باشگاه استقلال تهران در این بازی ها به ثمر رسوند. هنگ کنگ و عربستان بازی داشتن که در مجموع عربستان موفق شد 8-0 هنگ کنگ رو شکست بده. به این ترتیب با برگزاری این 15 دیدار 15 تیم مدعی آسیا به مرحله گروهی رقابت‌ها صعود کردند. در مرحله سوم این رقابت‌ها این 15 تیم همراه با 5 تیم برتر آسیا از لحاظ رتبه بندی، یعنی تیم‌های ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، کره شمالی و بحرین، در 5 گروه 4 تیمی به مساف هم میرن. قرعه کشی رقابت های این مرحله فکر میکنم که امروز انجام بشه. از هر گروه 2 تیم به مرحله پایانی رقابت های مقدماتی جام جهانی که در 2 گروه 5 تیمی برگزار خواهد شد صعود خواهند کرد. در مرحله پایانی نیز 2 تیم اول هر گروه به صورت مستقیم به جام جهانی راه خواهند یافت. با توجه به اینکه آسیا دارای 4.5 سهمیه است، تیمای سوم در بازی حذفی مقابل هم قرار میگیرند تا نماینده آسیا برای دیدار با نماینده قاره دیگر در بازی حذفی و معرفی تیم 32 جام جهانی 2014 برزیل مشخص شود. بله، تیم ملی فوتبال ایران راه درازی را در پیش داره تا خودشو به جام جهانی 2014 برزیل برسونه. اما میپردازم به والیبال. تیم والیبال پیکان تهران با پیروزی مقابل نماینده چین در مرحله نیمه نهایی به مسابقات جام باشگاه آسیا در آستانه ششمین قهرمان پیاپی خود در این رقابت ها قرار گرفت. پیکان قهرمان 5 دوره گذشته مسابقات در دیدار نیمه نهایی تیمی از چین را 3-0 پشت سر گذاشت و فینالیست شد. نماینده ایران به جز لحظات ابتدایی این دیدار در تمام طول مسابقه از حریف چینیش پیش بود. شاگردان پیمان اکبری 2 ست اول را با نتایج مشابه 25-21 بردند و در ست سوم 25-17 به برتری رسیدند. بنا به گزارش سایت فدراسیون والیبال ایران، در این مسابقه آرش صادقیانی و حمزه زرینی در دریافت‌های اول و سرویس موفق بودند و روز بسیار خوبی داشتند. این رقابت‌ها که به میزبانی اندونزی برگزار می‌شود، تماشاگران اندونزی حاضر در دیدار پیکان مقابل تیم چینی نماینده ایران تیم پیکان را تشویق می‌کردند. خیلی جالب است. پیکان و تیم قزاقستان امروز شنبه 8 مرداد ماه در دیدار نهایی یعنی قهرمانی آسیا مقابل هم قرار خواهند گرفت و ما هم آرزوی پیروزی برای تیم والیبال پیکان که نماینده ایران در این دوره از بازی هاست خواهیم کرد و حتما هم پیروز خواهد شد. تیم پیکان بدون باخت به فینال رسیده. این تیم در مرحله گروهی رقابت ها نمایندگان قطر، ترکمنستان، قزاقستان، میانمار و تایلند را شکست داد و با پیروزی مقابل تیم از تیم بانک بابل یا بابل از اندونزی به جمع 4 تیم برتر آسیا و دیدار نیمه نهایی رسید. تیم والیبال پیکان از سال 2006 میلادی تا 2010 میلادی قهرمان مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه آسیا بوده است و 4 عنوان نایب قهرمانی و 2 عنوان سومی هم در کارنامه خود دارد. این تیم تاکنون 11 بار قهرمان رقابت‌های لیگ والیبال ایران شده است و عنوان سومی جام باشگاه جهان را نیز در اختیار دارد. یادآوری می‌کنم که تیم والیبال پیکان چندین سال پیش به شهر آهوس اومدن و چند بارم بازی انجام دادن و ما شاهد بازی خوب این تیم در شهر آهوس هم حتی بودیم. رادیو البرز گفتگویی با بازیکنان این تیم پیکان و مربی این تیم داشت که اگر در آرشیو رادیو البرز من جستجو کنم و پیدا کنم حتما در آینده نزدیک تقدیم حضورتون خواهم کرد. روز با شبا یه کابوسم رایایی یه پاییزم تو بهاری من یه مرداد تو دریایی برنامه امروز رو شنیدید که داده‌های اجتماعی و فرهنگی بود، ورزش صبحگاهی، خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، گفتگو با نویسنده کتاب نشیبی دراز است پیشفراز آقای شاهین نژاد، مجله بهداشت و سلامت، مجله ورزشی و موزیک‌های متنوع ایرانی رو شنیدید که تا این قسمت برنامه در فیسبوک رادیو البرز و در تارنمای ایران اینفو داد دیکو بعد از ظهر امروز گذاشته خواهد شد تا کاربران گرامی بتونن از این برنامه متنوع رادیو البرز دانمارک استفاده کنن. اما در پایان بخش برنامه امروز که ضبط نخواهد شد، اما همینطور شما میتونید از تارنمای ایران اینفو داد دیکو به طور مستقیم گوش کنید، گلچینی از برنامه قبلی رادیو البرز حدود 9 سال 10 سال پیش است که تقدیم حضورتون خواهیم کرد، البته بعد از شنیدن آهنگی. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز.